nieprzyjemne. Nie wiem, czy to wypada. Polecamy. Dzisiaj po 20. Autopromocja. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 8 sierpnia, minęła 8. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Zakażeń w kraju przybywa, ale to nie jest jeszcze czwarta fala epidemii, mówi były szef GIS. Na pomoc w walce z pożarami w drodze do Grecji jest konwój polskich strażaków. Dziś ceremonia zakończenia Igrzysk Olimpijskich. Polacy wracają z tarczą, ocenia PKOL. 181 nowych zakażeń koronawirusem stwierdzono w ciągu poprzedniej doby w Polsce. Z powodu COVID-19 zmarło kolejnych 4 pacjentów. Wciąż jest bardzo dużo osób bez odporności i liczba nowych infekcji będzie się zwiększać, powiedział były główny inspektor sanitarny dr Marek Posobkiewicz. Na razie jeszcze o czwartej fali nie możemy mówić. Jest wzrost co prawda liczby zakażeń, ale mieliśmy też taką pogodę zbliżoną już do jesiennej w ostatnich dniach, kiedy wirus w środowisku mógł troszeczkę dłużej przetrwać. Zgodnie z logiką powinniśmy się spodziewać czwartej fali na jesieni, wtedy kiedy zawsze jest wzrost infekcji wirusowych. W Polsce w pełni zaszczepionych jest ponad 17 milionów 800 tysięcy osób. Pogarsza się sytuacja epidemiczna na Białorusi. W ciągu ostatniej doby odnotowano tam prawie 1200 nowych zakażeń. Na początku miesiąca na Białorusi notowano poniżej 1000 zakażeń koronawirusem dziennie. 3 sierpnia było ich 581, czyli 2 razy mniej niż obecnie. Według oficjalnych danych w ciągu minionej doby zmarło 10 osób chorych na COVID-19, a od początku epidemii ponad 3,5 tysiąca. Na Białorusi w pełni zaszczepionych jest nieco ponad 1 000 000 ludzi, czyli około 10% społeczeństwa. W drugiej połowie czerwca na niespełna 10-milionowej Białorusi wykryto mutację Delta koronawirusa. Od tego czasu jest obserwowany wzrost liczby zakażeń patogenem. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Mińsk. Aktualne informacje dotyczące szczepień przeciwko koronawirusowi można znaleźć na stronie szczepienia polskieradio24.pl. W drodze do Grecji są strażacy z Wielkopolski i Dolnego Śląska. To ludzie, którzy mają doświadczenie w podobnych misjach, między innymi w Szwecji, mówi Daniel Mucha ze Straży Pożarnej we Wrocławiu. W konwoju jest kilkanaście samochodów gaśniczych i jednostek specjalistycznych. Przede wszystkim samochody gaśnicze, ale z racji tego, że też musimy być samowystarczalni tam na miejscu, to całe zaplecze kwatermistrzowskie, czyli samochody kwatermistrzowskie, kontenery, sprzęt specjalistyczny, samochody wężowe, samochody dowodzenia i łączności, kłady, które będą pozwalały na szybkie przemieszczanie się. W Grecji jest ponad 150 pożarów lasów. Wybuchły one także we Włoszech, Albanii, Bułgarii i Macedonii Północnej. W Turcji strażacy walczą z ogniem od ponad 10 dni. Ceremonia zamknięcia igrzysk zakończy dwutygodniowe zmagania prawie 12 tysięcy sportowców z ponad 200 krajów. Uroczystość odbędzie się na Stadionie Olimpijskim w Tokio. To były wyjątkowe igrzyska. Przede wszystkim odbyły się rok później niż pierwotnie planowano, a największym wyzwaniem organizatorów było zapewnienie bezpieczeństwa ich uczestnikom. Zdaniem prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego Andrzeja Kraśnickiego, Japończycy wywiązali się z tego trudnego zadania bardzo dobrze. Wszystko, co było związane z bezpieczeństwem, było na najwyższym poziomie. Japończycy doskonale również wywiązali się z zadania organizacji zawodów sportowych. Za ich wysiłek dziękował im kilka dni temu przewodniczący Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego Thomas Bach. Chciałbym bardzo podziękować za wszystko mieszkańcom Tokio i Japonii. Japońskiemu rządowi ich wysiłek przyczynił się do sukcesu tych Igrzysk Olimpijskich. Dla Polski te igrzyska zakończyły się sukcesem sportowym, podkreśla Andrzej Kraśnicki. 14 medali to jest naprawdę sukces. W Tokio wystartowało 210 Polaków. Witold Banach, Polskie Radio. Początek ceremonii zakończenia igrzysk o 13 naszego czasu. Dwudniowy festiwal Naturalnie Mazury odbył się w Węgorzewie. Grali m.in. Gutek, Ralf Kamiński, Sidney Polak i Hunter, a także wielu artystów, których można było posłuchać na scenie debiutów Trójki. Super, bomba, naprawdę, koncert jest elegancki. Powinien odbywać się co roku. Świetna scena debiutów Trójki, bardzo fajny pomysł, można zobaczyć nowe kapele, także nam się bardzo podoba. Z takich nowych debiutów rodzą się później wielkie gwiazdy, ale my lubimy słuchać z tej muzyki, która nie ma dużo wyświetleń. Jesteście wytrwali, dzięki za to! Miło było gościć w Węgorzewie podczas festiwalu, trzymajcie się, dobranoc, miłej niedzieli! Jestem najbardziej wdzięczny fanom, którzy pojawili się na naszym koncercie. Nie tylko my daliśmy z siebie dużo, ale też właśnie publiczność była bardzo otwarta do interakcji. Jest bardzo kameralny festiwal, nie ma dużo ludzi, nie ma tłoku, jak zawsze. Także zapraszamy do Węgorzewa.

this morning. Smile with the rising sun. Three little birds beat by my doorstep, singing sweet songs of melodies pure and true, saying, this is my message to you. Singing, don't worry about a thing. Anne Peebles. Zamierzam wybrać się do Doliny Baryczy w te wakacje. Wyobraź sobie, że są takie miejsca w Polsce. Myślę, że we Włoszech także i w Wielkiej Brytanii także i w Niemczech i we wszystkich innych krajach europejskich i nie tylko, gdzie w czasie urlopów korkują się kurorty. Zakopianka wiadomo. Morze oczywiście. Mazury tak samo. Pytanie, czy podobnie jest też na M25? No, ona jest zawsze zakorkowana. Yes, the road to nowhere. Road to nowhere. The road to nowhere. A jak jest Wielkie Brytanie? Czy Anglicy, w ogóle Brytyjczycy są bardziej, nie wiem, zdyscyplinowani albo rozproszeni? Rozproszeni bardziej. Because in Poland I've noticed there are two destinations, really. The most people go to, in the summer, it's Mazury, morze. Mm-hmm. And in the winter it's Zakopane, and that's it. I latem też do Zakopanego. Yes. For so, hiking. So it's, there's like a two place, two destination, if you like, direction in Poland. But in England people do go to lots of different places. No wiesz, każdy chce mieć zdjęcie z Darem Pomorza, każdy chce mieć zdjęcie z Krzyżem na Giewoncie. Są takie landmarks, które każdy chce odwiedzić i pochwalić się być może na swoich mediach społecznościowych, że tam byliśmy. But there are so many beautiful places. It is cliche, but there are so many gorgeous places in Poland. I mean, you know, for example, I was thinking the other day, Kłodzko. Kotlina. Beautiful place. Bieszczady. Gorgeous place. So there are so many. Ja mam problem z Bieszczadami. Ładnie się ogląda na obrazku. No niemniej jednak, kiedy idzie się w góry, to człowiek tak bardzo mocno się męczy jak w Tatrach, a widok później nie jest taki jak w Tatrach. No, I could niestety live there. I really could really? Live. I honestly could live there. Czy to jest znowu ten syndrom, który... I've always thought that. I love it. Anyway, I've looked at the... You talked about Bieszczady. Well, I talked about Bieszczady. We talked about Zakopane. The top five UK holiday destinations for 2021, according to Według Country Living. Takie pismo dla VIP-ów, powiedzmy. Którymi... Czy to na pewno jesteś? Ja to dopiero aspiruję. You're trying. I'm a diva. Number five. Takie mało znane. Northamptonshire. Okay. Czy kojarzysz? Northamptonshire. Środkowa Anglia. Huge historic houses, gardens. Earl Spencer, the brother of Princess Diana, lives there and he has a beautiful Althorp house. It's a lovely place. It's a lovely place to see. It's very, very underrated, niedocenione. And it's full of beautiful gardens, full of beautiful buildings. That's number five. To Puławy, bo ja chciałem tutaj zareklamować miejsce, z którego ja pochodzę. Puławy. Tam jest fantastyczny park romantyczny, wybudowany przez Czartoryskich. Ooh. Jest też pałac, w którym dzisiaj mieszczą się różne instytucje związane z nauką, ale gdy kiedykolwiek tam będziesz, w stylu angielskim on jest wybudowany. Jest też świątynia Sybilii, można naprawdę odpocząć. A później, oczywiście, możemy jechać. A później Kazimierz Nałęczów, i może Lublin na deser. I love Kazimierz and Nałęczów, and I love Lublin, the beautiful places. Number five was Northamptonshire. Number four on our list in England is the Cotswolds. And the Cotswolds, my father grew up in the Cotswolds when he was a little dad. And it's very, very picturesque. It's typical small English villages that you remember from the series, lots of English series. That's the Cotswolds. Pride and Prejudice. To może z tego filmu, kiedy na początku panna Bennet gdzieś tam biega sobie ze swoją siostrą, nieopodal są gęsi, mama krzycząca i służba. To nie są te rejony? Well, kind of, yeah, kind of. I ten hejs taki poranny. Yes, that's the Cotswolds. To łuna się mówi, tak? Łuna? In Polish? Unosząca się mgiełka. Mgiełka, that's what you say. It's really beautiful, one of my favorite places. Number three, Isle of Wight, Wysepka Wight. To na górze. Nie na górze. Na dole. Yes, and it was a favorite UK destination of mówiłem ze Sky. Queen Victoria. Queen Victoria used to go there all the time, and she has a beautiful house there. She had a house called Osborne House. And it's a little bit warmer. So if you like England, great, but if you want to be warmer, Isle of Wight. Były minister spraw zagranicznych Wielkiej Brytanii w czasach królowej Wiktorii, kiedy odwiedził Osborne House, to według projektu księcia Prince Albert, tak, został wybudowany. Drwił sobie, że nie podoba mu się. Oh, dear me. It's beautiful, though. It really is beautiful. Number two, one of my favorites, the Scottish Highlands. O tak. It's, if you've seen Skyfall, James Bond, Skyfall, that's Scotland. It's remote. Jeech, there's nothing there at all. The Lochs, Loch Ness, of course, you can go and see Loch Ness. The Cairngorms Mountains. lots of national parks, and of course there's an amazing steam train that goes there, which is the Hogwarts Express. Zapaść o to można w te mchy szkockie, czyli jeżeli pojedziemy z kimś, to nie do końca na przykład się okaże, że po dwóch dniach ta osoba is annoying person. Ziemia szkocka sobie z tym poradzi. That's right, you have to know. Number one, Piotr, in England, well, in the United Kingdom. London. No, the Isles of Scilly. The Isles of Scilly, there are 28, no, they're about 35, 40 kilometers from Cornwall. So these are islands, and they're idyllic. They're kind of England's version of the Caribbean, which they're a little bit, look at your face, they're warm, there's lovely sands there, the water's turquoise, the weather's good, it's beautiful. Nie rozumiem tej miłości Brytyjczyków do Hiszpanii, czy nawet do Portugalii. Oczywiście to są piękne kraje, jest tam bardzo gorąco w czasie wakacji, natomiast macie piękne krajobrazy, pyszne jedzenie, fantastyczne wręcz i naprawdę jest wiele miejsc, w które można pojechać. The problem is it rains and it's cold. Oh, sometimes, from time to time, but I like it. Yeah, I really like it. Unpredictable weather. So we like warm. In disguise. Beautiful Stranger Madonna. MDNA. MDNA, that's right. I went to a concert. Byłeś na koncercie. Fałszowała. Posłyszałem, że strasznie fałszuje. A little bit, yeah. I wasn't impressed. A little bit? Or, no, a little a bit. Lot. Well, there was a lot of playback. And there's a lot of dancing. And there was a lot. Ale z drugiej strony podziwiam, bo Madonna słynie z tego, że naprawdę nadrabia tańcem bardzo dużo. I to są takie figury, że przy takich układach, żeby nie złapać zadyszki, to naprawdę trzeba mieć super kondycję. I don't go to watch you dance, I want to watch you sing. Come on, she's a singer. Ja nigdy nie poszedłem na koncert Madonny po to, żeby posłuchać jej wokalu. No, to jest show. She is impressive. Wiele she's elementów. But the singing was okay. Was okay. Lubi pan lody? Oh my gosh, yes. You know my favorite flavor? Salted caramel. No. Śmietankowe, truskawkowe. Chocolate. Chocolate. I love chocolate. With bits of chocolate. Oh, I was gonna have bits of chocolate. Mm. Co ty na to, żebyśmy poznali dzisiaj słownictwo dotyczące może zamawiania lodów w yes, ogóle? Please. Od tego zacznijmy. The first thing that they ask is what would you like to have? Okay? So you're gonna say that I would like to have a kitty. So kitty is the size of ice cream, okay? So it's gonna be a kitty scoop, okay, which is a very small, tiny scoop for little kids. Or you can ask for a single scoop. I will have a single scoop of ice cream. Or you can say I'm gonna have one scoop of ice cream, okay? Or you can say double scoop. So if you really like to enjoy some ice cream for yourself, you order for double scoop. That's too much of ice cream. Scoop, czyli gałka. Scoop, yes. Czy lubisz lody o poranku? Bo tak naprawdę, jeśli ktoś jest wielbicielem tego deseru, to w zasadzie nie zna pory. O każdej porze można. I do like my ice cream. Co cię tak rozbawiło? Because I like ice cream. That's why I'm happy. Ale to może jeszcze przejdziemy później do tego, czy w wafelku, czy w kubeczku. Oh, yes, please. Let's listen. Maybe later. Okay. Tak? Why not? Czekoladowe, to przynajmniej tego się dowiedziałem. Okay. I'm not the only one. Ice cream, ice cream, ice cream. We love ice cream. Ktoś nam się to nie łączy z Imagine. Imagine a big ice cream. The ice creams that you had. Yeah. Till now. Pure, that was a really bad bridge. But you're trying. You're trying anyway. I tried, yeah. My friend used to work, his mother used to work in a chocolate factory and he used to get free chocolate and free ice cream every week. Najgorsze jest to, że jak pracuje się w takiej fabryce, to człowiekowi się odechciewa jeść na przykład czekoladę. Well, he used to give it to his friends. A, miło z jego strony, że się podzieli. Fantastic. And they had the best. Skupmy się teraz na najpopularniejszych smakach. Skupmy się. Let's scoop. We have vanilla, the white, rich, creamy vanilla. We have chocolate, so you can, like when you're ordering for the ice cream, you can say, I'll have a single scoop of vanilla, or I'll have double scoop of chocolate. Okay, or you can say I'll have one scoop of vanilla and the other scoop of chocolate. Or you can say honey almond. I don't know if you like that flavor, but it's nice and it's sweet and has these crunchy almonds. And then you have butterscotch. Okay, so it's called butterscotch in some countries, but it's also called as butter pecan. Okay, it's... I'm sorry about that, it's P-E-C-A-N, okay, so it's butterscotch or butter pecan. And then you have a sundae. Now, what's a sundae, okay? People will get really confused. Well, sundae is, it consists of two or three flavors, okay, and two or three scoops. And it is topped with some toppings, like maybe a caramel syrup or chocolate syrup and some nuts on it. So that's a sundae. It can be either eaten by one person who loves ice cream, or it can be shared with many. Czyli korona w całym tygodniu, sundae, najważniejszy. Yeah, very American. I tak samo z lodami. Very American. Pomieszali wszystko, jeszcze dodali topping, czyli jakieś przybranie, yes. Polewa i sprinkle with something whipped sweet. Whipped cream usually, and then sometimes some milkshake as well in there as well. So two scoops of chocolate. No wyobraźmy sobie taką sytuację, że jesteśmy jednak w tym lesie Sherwood, pojechaliśmy do Wielkiej Brytanii na wakacje i jest stanowisko z lodami. No warto się chyba nauczyć, jak je kupić. My gosh, yes, nie? Of course. To skupmy się teraz jeszcze, let's scoop on container. Many people prefer having their ice cream in a cup because it's nice and comfortable. You just have to use a small spoon and just eat up your ice cream. But many people, especially kids, love it in a cone, okay? But there are types of cones as well. So there's a sugar cone, which is the most common type. And then you have a waffle cone, okay? A waffle cone is made of wafers and it's delicious, it's crunchy. You have kitty cone. Again, it's a very small size cone, which can be enjoyed by little kids. It's very comfortable for the kids to hold it. And then you have a candy stick, okay? Either it's a candy stick, so that's ice cream on a stick. So either it's called as a candy stick or it's called as an ice cream stick. And then you have popsicle. Well, candy stick and popsicle is just the same thing, but in many countries it's called as a popsicle, and in many countries it's just called as an ice cream stick or maybe a candy stick. Oh, we love it. A popsicle. I didn't realize you liked ice cream so much. I love them. You're a big fan. It's interesting what she said. You can have a cone, to leave off, like, or a waffle cone. And a waffle cone are those bigger ones. You know? Cone to jest rożek. Waffle rożek, cone to jest rożek z wafelka. That's right, yes. It's a bigger one. Prim and proper. We have to be correct, yes. Yeah. Ice creams. What are your favorite ice creams? BB ma po polskiej radio. Kropka. A to nie do mnie pytanie było. What was it? Bunch of purple flowers to decorate to Mammy's hero. Morning in the aerodrome, the weather warm, he is colder. For her men in uniform to carry home that little soldier. Pretty dear, should have been a rock star. But he didn't have the money for a good time. Pretty dear, should have been a politician. But he never had a proper education. Pretty dear, should have been a father. East Army Walczyk. It is a bit of a walczyk, isn't it? A waltz. Yeah. We talked about the best holiday destinations in the UK. We mentioned, of course, Polish ones. We mentioned Bieszczady, Kłodzko, which I love. You have any favorite ones? Wyżyna Lubelska, Roztocze. Oh, yeah, I was in Roztocze. What's it called? It began with a Z. Zwierzyniec. Zwierzyniec. It was beautiful. I was really impressed. I definitely want to go there again. Może wybierzemy się kiedyś raz na grzybobranie. Tylko porę roku muszą się troszeczkę zmienić. Ciekawe, czy wrócimy na audycję następnego po tym sosiku. We have to try. We have to try. Ale przecież nie musimy przynieść grzyby. To przecież nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby spędzić razem czas. Tak jak mężczyźni wyjeżdżają na ryby. Do you like fishing? Not really. I tried. Neither do I. My dad used to take us and I was so bored. Ja tak I samo. Just didn't understand it. Why you get brałem radiomagnetofon. na baterię. byłem uciszany. W namiocie yes, sobie exactly, puszczałem exactly. muzykę. Terrible. All right, Piotr. Top 5 USA holiday destinations. This is according to Roaming the USA 2021. Number 5. I'm surprised here. California. Tak, do tamte kaniony. Santa Catalina Island, which is close to California. It's in California. But it's a 39-mile long trail. It's called the Trans-Catalina Trail. It's great because you go all the way around the island. It's 5 days backpacking. Możemy powiedzieć wiele o Amerykanach. I zdarza się tak, że niekoniecznie pochlebnie się o nich wypowiadamy, ale jeśli chodzi o przyrodę tego kontynentu, coś niesamowitego. Gorgeous. Number 4. Acadia National Park in Maine, Stan, Maine. It's great because it's the best place for seafood. If you love seafood, octopus and mussels and things like that, you have to go. They have these lobster rolls, they're called. These rolls in, I don't know what rolls, they're called. Bread rolls, maybe. Real lobsters. Homary. Teraz jest taki trend w internecie, że ludzie oglądają, jak inni ludzie jedzą. I niedawno się natknąłem chyba na Amerykankę, która właśnie jadła takie lobster roll z sosem. Very strange. Z jednej strony było to dziwne oglądać, jak ktoś je, kogoś, z kim się nie jest na przykład w restauracji, yeah. ale z drugiej strony było w tym coś wciągającego. Well, yeah, it's... Wydaje ci się? It's observing, isn't tak czasem it? Jak z telewizją, że... Podglądanie. Oglądasz i tak myślisz, nie, ale jednak dalej oglądasz. Well, it's like big źle ci z tym, ale dalej oglądasz. It's that phenomenon, isn't it, of watching other people do stuff. Number 3, Piotr, Oregon. Oregon, stan. Oregon, in Polish. It's apparently great because it has lots of lookout towers. Tak. These wieże widokowe. You say as if you've been there. He has lots of lookout towers and they're great because in the summertime at night the stars apparently are amazing. So people go there to watch the stars, to gaze the stars. Number 2, Hawaii. Kauai in Hawaii, and there's never a bad time to visit Hawaii. Hawaii is beautiful, gorgeous sandy beaches, lovely people. And it's always warm, isn't it? And it's always warm. Volcanic and always warm. Number 2. Number 1, probably one of the best summer vacations in the US. If you want to go outdoors, backpacking, walking, Utah. No zaskoczenie. Me too, I was very surprised. A co tam takiego jest? Outdoors. These canyons, these mountains, just, it's very, very hot in the summer. It's very, very hot. But it apparently is beautiful. The best place for backpacking. Wodospady Niagara to chyba już w Kanadzie, prawda? That's right. Tak odrobinę. That's chociaż right. Niektórzy, którzy jeżdżą do Stanów Zjednoczonych, zazwyczaj wysyłają zdjęcia albo publikują w mediach społecznościowych nad wodospadów, ale to Kanada, tak? That's Canada, yes. Dobrze. So, best places in the USA. Feel it's their appointed duty. They keep trying to tell me, all you want to do is use me. But my answer, I won't spread the news that if it feels it's good getting used, oh, you just keep on using me until you use me up. till you use me up. My brother sit me right down and he talked to me. Oh, he told me that I ought not to let you just walk on me. And I'm sure he meant well. Yeah, but when I talk was through, I said, brother, if you only knew, you'd wish that you were in my shoes. You just keep on using me until you use me up. Until you use me up. That's true, you really do abuse me. You get me in a crowd of high-class people, and then you act real rude to me. But oh, baby, baby, baby, baby, when you love me, I can't get enough. It's good getting used. Oh, you just keep on using me until you use me up. Until you use me up. Talking about using people, it all depends on what you do. It ain't too bad the way you. Bill Withers, this is Bed and Breakfast, and we're listening. We're talking about holiday destinations. It's August. It's time to talk about things that are nice, but Piotr has some grammar for us. Dlaczego robił ze mnie takiego człowieka, który nagle zepsuje nam cały fan? No, it's good. Ale it's good. Zacząłem się śmiać. Znalazłem health phrasal verb. Health phrasal verb. Health. Okay. I pierwszy health phrasal verb to jest pass away, czyli die. Pass away. Czy teraz miała się z czego śmiać? Run over. To też, jeśli chodzi o... Być przejechany. Dziękuję, Piotrze. By vehicle, tak. Come down with. Come down with. Zarazić się. Być chorym. Become sick. Bardzo dobrze. Fight off. Zwalczyć chorobę. Tak. Free yourself from an illness. Czy to nie jest health, tylko unhealth. Sickness. Sickness. Come to. Come to. Obudzić się. Tak. Zaśpiączki. Pass out. Stracić przytomność. Piotr, these are beautiful words. Thank you. I get over. Przejść przez? Recover from something. Get better, yes. Yeah, get better. Could you repeat these wonderful, very healthy phrases? Yeah, pass away. Pass away, die. Run over, sorry. Być przyjechanym, yeah, dzięki. Come down with. Zachorować na. Tak, fight off. Zwalczyć. Tak. Come to. Come to, wake up after being unconscious. Pass out. Pass out is faint. Stracić przytomność. Get over. How would you say that in Polish? Recover from something. Wyzdrowieć. Wyzdrowieć, o, there you go. Ładnie się połączyło. Zaczęliśmy od śmierci, a jest wyzdrowienie. Living easy, loving free, season ticket on a one-way ride. Asking nothing, leave me be. Taking everything in my stride. Don't need reason, don't need rhyme. Ain't nothing that I'd rather do. Going down, party time. My friends are gonna be there too. I'm on the highway to hell. I'm on the highway. No stop signs, speed limit. Nobody's gonna slow me down. Like a wheel, gonna spin it. Nobody's gonna mess me around. Hey, Satan, pay my dues. I'm playing in a rocking band. Hey, mama, look at me. I'm on the way to the promised land. I'm on the highway to hell. I'm on the highway to hell. I'm on the highway to hell. I'm on the highway to hell. Hell, hell. Don't stop. I'm on the highway to hell. I'm on the highway to hell. I'm on the highway to hell. Zasadziłeś, naprawdę. Z tym słownikiem? Highway to Hell. Carla Bruni. Carla Bruni. Isn't that a beautiful name? Carla Bruni. Widziałem film z siostrą Carli Bruni. Włoską. No, she has a sister. What's she called? Nie pamiętam tytułu, ale ta jej siostra gra kobietę, która jest niespełna rozumu. Right. Zostaje umieszczona w ośrodku. Ma problemy z emocjami. Mm-hmm. Wybucha nagle. No i ona jest w tym ośrodku i postanawia z niego uciec. Bierze ze sobą koleżankę i wtedy rozpoczyna się przygoda. Good film? Bardzo dobry film. Really? Bardzo, tylko nie pamiętam tytułu. What's, do you know her name? Carla Bruni sister? Tak, musisz sobie Pani Bruni znaleźć. Sister. Pani Bruni okay. Sister. I have my słownik, yes. My dictionary of idioms, which is very, very useful. And some people said, po co nam takie starocie? Kto używa idiomy? Everybody uses, if you want to sound English, there are two things you have to do. You have to use idioms and you have to listen to as much English as possible. Grammar is important, of course, but idioms and metaphors are really, really important. Okay, Piotr, I've got some more for you. Here we go. I think like crazy. To jest ten film, like crazy. Oh, I like think it's crazy. This one. A siostra się nazywa Valeria Bruni Tedeschi. Oh, fantastic. I'll check that out. Okay, are you ready for some idioms? Piotr. Yeah, yes, I'm ready. A white tak, lie. Like crazy. Jeszcze raz, proszę a bardzo. A white lie. Taka jest wymowa poprawna. White. White, white. No, white. White. Nie mam zielonego pojęcia. A white lie. Czyli skłamać w białych rękawiczkach. No, po prostu kłamstwo takie niewinne. Takie nie, małe, no, to mówi małe. Właśnie. W białych rękawiczkach. W białych rękawiczkach, czyli... A white lie. No, white a small lie. Dlaczego white? Co są za jakieś... Jest taka bardzo dobra wymowa. White. White. Szkoci też mówią white. Okay. White lie. Another one. White elephant. No, biały słoń, czyli coś rzadkiego. Nie ma. Kind of. It's something... Kwiat paproci. It's a big, expensive project, which is a waste of time. Mm-hmm. So you might say, before they built the stadium narodowy, they said, oh, it's going to be a white elephant. Dużo, dużo kosztuje, nic nie wart. But it's not true. Yeah, a white it's elephant is a big, big project, which is useless and a waste of money. A white elephant. Here we go. A white knuckle ride. Knuckle. Mm-hmm. You know, knuckle. Tak? Zimny łokieć? No, that's elbow. Knuckle is these things. What are they called? No, tak, knuckle. No, kostki. Kostki, that's it. A white knuckle ride. So it's on a fair ground. Mm-hmm. Wesołe miasteczko, when you have one of those terrible up and down rides, you're holding on tight. Wesołe miasteczko wcale nie takie wesołe. Exactly. Czyli yes. Mocno się trzymać, tak? Exactly, a white knuckle ride. Another one, a white collar worker. A, no poczekaj, wytłumaczmy to, już teraz pojąłem. White knuckle, czyli tak mocno trzymasz, aż ci kostki się robią białe. That's right. White knuckle ride. Już. Bardzo dobrze, bardzo genialne. Prawda? White knuckle ride. You can even say, oh my gosh, this job is a white knuckle ride for me. Zabawa na trzepaku jest ekscytująca, to też jest white knuckle ride. It can be, but it's usually, it can be a little bit dangerous. Nie bawi na trzepaku. Another one. A white collar worker, Piotr. A white collar worker. Kołnierzyk biały. A, czyli to jest pracownik biurowy, bo jeszcze That's jest right. blue collar worker That's i to są pracownicy fizyczni. Exactly, so white collar worker. Okay, I've got a few black ones for you. Ready for this? Maybe the last one. I'm exhausted, really. I'm black and blue. Smutno mi. Posiniaczony. I'm black and blue. Mm-hmm. We'll put these on the internet for you on Facebook so you can know these Trudne dzisiaj przygotowałeś. White idioms. Nic nie zgadłem. We have to learn them, don't we? Yeah. What a song, Piotr. It's time to say goodbye. Oh, unfortunately. Yes. Have a great Sunday, everybody. Piotr Firan. Raf Uzar. Time to go. I Ewa Redel. Do usłyszenia. passion and a trifle untrue. But I can't help it, I'm a romantic fool. It's a habit of mine to watch the sun go down. On Echo Beach, I watch the sun go down. From 9 to 5, I have to spend my time at work. My job is very boring, I'm an office clerk. The only thing that helps me pass the time away is knowing I'll be back at Echo Beach someday. Autopromocja. Długo kryła się pod nazwami zespołów, w których śpiewała i komponowała, pustki oraz ballady i romanse. Gdy w 2018 roku pojawiła się jej solowa, autorska płyta Dom z ognia, wszyscy byli pod ogromnym wrażeniem. Także trójkowa publiczność w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Retransmisja koncertu Barbary Wrońskiej na naszej antenie dzisiaj tuż po 19:00. Nie czekaj, nie czekaj. Zapis wideo na stronie i Facebooku Trójki oraz na YouTubie Polskiego Radia. Autopromocja.